فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ سمندر اگر پرسکون ہے جا رہے ہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا، جب سمندر میں تلاطم ہو گیا اور موجیں اٹھنے لگیں، کو بھنور قریب نظر آ رہا ہے اور کشتی جا رہی ہے، اب چیخیں گے، چلائیں گے، دعائیں مانگیں گے، لیکن کس سے؟ لات اور عزا اور منات یہ یاد نہیں آئیں گے، اللہ یاد آئے گا۔ یہ بات قرآن مجید میں بہت مرتبہ آئی ہے، اور ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ اس سے متعلق ہے۔ جب آخری مرحلہ حضور کی حیات طیبہ کا آ گیا تھا اور سورہ توبہ کی وہ ابتدائی 6 آیات نازل ہو گئی کہ جہاں تک مشرکین عرب کا تعلق ہے، اب صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں ایمان لے آئے تو خیر ہے ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اب جیسے ابو جہل تھا، پتا پر پوت، پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، پتا پر ہی پوت ہوتا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، نہیں مانوں گا۔ اب وہ ہجرت کر رہا ہے، ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی تھی 20 سال پہلے، اب وہ ہجرت کر رہے ہیں مشرکین، یا تو لوگ ایمان لے آئے، جان بخشی ہوئی، بات ختم ہو گئی، یا وہ ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ تو درمیان میں وہ کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی، طوفان آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کشتی میں سارے مشرک جو سوار تھے اللہ کو پکارا، اے اللہ، اللہم، اللہم، اللہم۔ تب اس نے سوچا کہ یہی بات تو وہ محمد عربی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں حبل کو نہیں پکار رہے، لات کو نہیں پکار رہے، عزا کو نہیں پکار رہے، کسی کو نہیں، منات کو نہیں پکار رہے، کسی کو نہیں پکار رہے، اللہ کو پکار رہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں میں، دلوں کی گہرائیوں میں، ہماری فطرت میں تو اللہ ہی ہے، یہ تو کوئی نہیں۔ تو جب محمد یہی بات کہتے ہیں تو بھاگ کے کیوں جا رہے ہیں؟ واپس آ گئے، ایمان لے آئے۔ پھر یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بہت بڑا مجاہد بنا۔ حضور نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی نا، اے اللہ، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے عمر ابن الخطاب کو قبول کر دیا اور یہ محروم رہ گیا، لیکن تھا تو کردار کا آدمی تھا، آن کا بڑا پکا، آن پر مر جانے والا، بات پر جم جانے والا۔ یہی پھر اکرمہ کا جو بیٹا تھے ابو جہل کے، وہ ایمان لائے۔ پھر انہوں نے جو منکرین ختم نبوت ہے، جنہوں نے نئے نبیوں پر ایمان لانے کا معاملہ کر لیا تھا، جھوٹے نبیوں پر، ان کے ساتھ جہاد میں وہی شہید ہوئے، اکرمہ بن ابی جہل۔